Wpadłeś nim prosto w nas. Daj mi żyć, nie zamiataj prawdy pod mój stół. Zacznij od swoich stóp. Podeptały resztkę dobrych chwil, a ja mam serdecznie dość. Pogrążasz się w ten stan, który sobie powodujesz sam. Trzeba wziąć gorzki lek, by móc lepiej poczuć się. Więc nie bój się swych łez, tych najszczerszych słów płynących z serc. Zastanawia mnie, skąd ten żal? Daj mi żyć, nie zamiataj prawdy, bo